राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 21 दिसंबर 1995 को लगभग सायं 6 बजे उलूवाड़ी गुवाहाटी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले सच्चिदानंद घन परमात्मा को संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष जो उचित समझी जाए वो बातें कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। मेरी बातों में जो अच्छी बातें मालूम रहे वेदों की शास्त्रों की पुराणों की संत महात्माओं की है, त्रुटियां मालूम रहे वो मेरी व्यक्ति की है। त्रुटियों की तरफ सज्जन ध्यान नहीं देते, सज्जन सारे ग्राही होते हैं, ऐसी आशा है। मनुष्य के लिए जो कि मनुष्य जन्म को सफल करना चाहे उसके लिए सावधानी की आवश्यकता है। दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत है, जागृत सावधान। जैसे हम जागृत अवस्था में देखते हैं तो ये बाहर जागृति है, ऐसे भीतर से जागृति रहनी चाहिए। किस बात की? कि हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, सदा यहाँ नहीं रहेंगे, इस बीच से जागृति रहनी चाहिए। एक याद रखना होता है, एक जागृति होती है। याद रखना है वो बात दूसरी है, जागृति दूसरी चीज है। याद रखने में रखना पड़ता है, जागृति में याद रखना नहीं पड़ता। जिस तरह से आपको कोई पूछे कि आपका ब्याह हो गया, शादी हो गई, तो पट कर हो गई, वो याद नहीं करते। 8 बार में कभी एक बार भी ब्याह हो गया ये याद करते ही नहीं, परंतु भीतर ऐसी बात बैठी हुई है, अचानक पूछे हो गया ब्याह हो गया, अब कब हो गया तो सोचना पड़ेगा, पर हुआ कि नहीं हुआ इसमें संदेह नहीं है। निस्संदेह बात को मान लेने से, स्वीकृति मात्र कर लेने से उसकी जागृति रहती है। ऐसे ही आप यहाँ आए हुए हैं, तो हम आए हुए हैं और जाएंगे, ये आपको याद करना नहीं पड़ता है, इसका चिंतन करना नहीं पड़ता है। स्वतः आपके भीतर जागृति रहती है कि हम यहाँ आए हैं और व्याख्यान समाप्त होते ही जाएंगे, ये भूल नहीं होती कि यही रहने वाला हम तो है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ जाने वाले हैं ये जागृति है, याद नहीं करते हैं कि जाना है यहाँ से, ये याद नहीं करते हैं। बिना याद किए स्वतः चीज रहती है, उसको जागृति कहते हैं, उसको सावधानी कहते हैं। तो जैसे यहाँ आए हुए आपके मन में जाने की जरूरी है, आवश्यक है, उस बात की जागृति रहती है, ऐसे ही यहाँ संसार में आए हो तो यहाँ रहने में भूल न जाए, हमें जाना है यहाँ से। कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, पर आ गए उनको जाना जरूरी है, यहाँ से जाएंगे, ये बड़ी भारी भूल होती है। यहाँ डेरा ही लगा दिया, और सबको जाना पड़ेगा, ये बहुत बिल्कुल आवश्यक नियम है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मकान में। हाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही, बहुत समय से ये रिवाज यहाँ की है कि जाना पड़ेगा, परंतु इस बात की याद ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है, होश नहीं है, तो जागृति से बेहोशी मिट जाती है। जागृति रहनी चाहिए कि स्थाई रहना नहीं है, यहाँ आए हैं और जाना होगा। आप में से कोई कह सकता है कि मैं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा? है किसी की हिम्मत बोले? कोई नहीं रह सकता। भगवान भी अवतार लेते हैं तो आते हैं चले जाते हैं, यहाँ की रिवाज मिटाते नहीं, ये रिवाज को मिटाते नहीं। इस बात से आप लोगों से एक बात कहना है, अगर इस बात की आप जागृति कर ले, हरदम जागृति रहे कि भाई यह निरंतर रहना नहीं है। सत्संग में आए हुए सब जाने वाले हैं, वो तो समय पर जाएंगे, परंतु यहाँ से जाने वाले के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। पेट में आता है वो चला जाता है, जन्मता है जन्मता ही मर जाता है, दिनों का, महीनों का, वर्षों का, 100 वर्षों तक कोई ऐसा वर्ष जिसमें मरने की रिवाज न हो, ऐसा कोई वर्ष नहीं है। वर्ष भर में एक कोई महीना नहीं है कि मलमास आ गया अब कोई मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। और महीने भर में 30 दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं कि इस दिन आदमी मरता नहीं है, और दिन में 24 घंटों में कोई घंटा भी है आपकी दृष्टि में कि इस घंटा में नहीं मरता है कोई? घंटा भर में 60 मिनट होते हैं, उन मिनटों में कोई पता है आपको कि इस मिनट में नहीं मरते कोई? सेकंड होता है, उस सेकंड में भी किसी सेकंड में ऐसा पता है कि इस सेकंड में तो नहीं मर सकते। तो मृत्यु निरंतर हो सकती है, निरंतर है, उसमें जागृति रहे, याद रहे कि भाई यहां रहने वाला नहीं है, उसे भूल नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहली बात है। ये जब जितनी गलती होती है इसमें गलती होती है, वही गलती होती है। हमने देखा है गाड़ी में हम चढ़ते हैं रेलगाड़ी में, तो जल्दी उतरने वाले भी इतना नहीं करते, वो चढ़ जाओ मना नहीं करते, और देर तक रहने वाले हैं और लंबे मुसाफिर होते हैं, लंबे हो जाते हैं, वो ठहरते नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ जगह नहीं, यहाँ जगह नहीं, यहाँ जगह नहीं है। वही आदमी मैंने देखा है कलकत्ते में ट्राम में चढ़ते हैं, भरी हुई है ट्राम और खड़े हैं उसमें, ठीक अलग हो जाएंगे, डंडा पकड़ कर खड़े हो जाएंगे, मना नहीं करेंगे। कारण के उनके मन में है कि अभी उतरना है, तो अभी उतरना है, वो भी समय पर, उतने पर भी अन्याय नहीं करते, परंतु रहने की स्थाई करने के कारण से अन्याय करते हैं, दूसरे कारण नहीं देते। धर्मशाला में भी, गाड़ी में भी, और इनसे ज्यादा जो किराए का मकान है उसमें, और अपना मकान है मकान जिसमें हम रहेंगे, यहाँ आने जाएंगे पुलिस को बुलाकर निकाल देंगे, तो अन्याय करते हैं कौन कि जो स्थायी रहना चाहते हैं वो। हमें तो रहना नहीं भाई, यहाँ वही आदमी है जो ट्राम में चढ़ते हैं, रेल में चढ़ने वाले ही वे तंग करते हैं, और 300 मील से ऊपर का है तो दिखाने क्या देखते हैं भैया, ऊपर देखो, उसे आदमी नहीं आ सकता भीतर। तो जितना अपना स्थाई पड़ा यह मानते हैं, तो उनके द्वारा ही अन्याय होता है। अपना अन्याय क्यों करें भाई, अब तो अपने जाना है, जाने का समय निश्चित होने पर भी अन्याय नहीं करते, और अनिश्चित काल में जाना है वो अन्याय करेगा? इसका अर्थ ये नहीं कहता मैं कि घर में कोई घुस जाए उस आने मत दो, ये मत करो, ये नहीं कहता हूँ, ये भी सावधानी रखो हर एक के लिए, परंतु सावधानी रखते हुए ये बिल्कुल जागृति रहनी चाहिए कि हम यहाँ निरंतर रहने वाले नहीं है, ये खास ख्याल रखना इस बात का। एक मारवाड़ी भाषा में कहा है, मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम कह दो ऊंडी देकर नीम, ऊंडी देकर नीम यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगा ना छोड़ा थे गुण रावण देला लख चौरासी चूड़ में रूढ़ तो फिर सी जीव मत भूले मनमोह में तुम भांदू बजरे पीव। मोह में कैसे फस गया है, क्यों बैठो सगराम कह दो ऊंडी देकर नीम, ऊंडी नीम दे जरा दे जरा मिलकर मैं यही रहूंगा। तो यह रहने वाला कोई नहीं है, रहने वाला नहीं है। आपने सुना है मृत्यु लोग है मरने वाले रहते हैं, सबके सब मरने ही मरने वाले वहां इकट्ठे हुए हैं। आप बता सकते हो कोई भी इतना मरने वाला रहता हो आप गया फिर आप निश्चिंत कैसे बैठे हैं। तो पहली बात है ये चेत की है आवश्यकता है इस चेत की इस होश की, बेहोशी में बैठे हैं बेहोशी में फिर मरने पर गया तो मर गया। अरे मर क्या गया है, ये मर रहा है। जन्म के बाद खास आवश्यक काम क्या है, लड़का पढ़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, धन कमाएगा कि नहीं करेगा संदेह है, इसे बाल बच्चे होंगे नहीं संदेह है, कई बातें इतने कह दो संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें फिर संदेह है कि नहीं मरेगा। ये जो बात आपके मन में है हम तो जीने वाले ही है, मालूम होता है कि मरने मरने वालों का मोहल्ला दूसरा है, उधर के आदमी मरते हैं। अरे भाई खुद मरोगे खुद, ये याद ही नहीं है, ये बेहोशी है। ख्याल करो उस बात का कि हमें जाना है यहां से, और अच्छी तरह से रहो यहां, प्रेम से रहो, आदर सत्कार करो, सावधान रहो, व्यवहार में गलती मत करो, पर एक दिन जाना पड़ेगा। हम जी रहे हैं ये आपके पास जची हुई, हम जी रहे हैं बिल्कुल झूठी बात है ये, जी नहीं रहे मर रहे हैं। वर्षगांठ आती है राजी होते हो, हमारे वर्षगांठ आती इतने जी गए, अंदाजा ख्याल करो थोड़ी। आपको 50 वर्ष आए हैं तो जितनी उम्र थी उसमें 50 वर्ष तो चली गई, अब आगाड़ी कितनी है इसका पता नहीं। जन्मते ही खास काम क्या है कि मरना, वो शुरू हो जाता है। कहते हम जी रहे हैं बिल्कुल नहीं मर रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। मौत जन्म के समय अगर 80 वर्ष का होने वाला है तो मृत्यु 80 वर्ष दूर थी, अगर 5 वर्ष का हो गया कहते 5 जी गया नहीं है, 75 वर्ष रहे 5 वर्ष मर गया। जितनी जितनी आपको उम्र आई है उतने वर्ष मर चुके हैं, अब बुरा न माने। बात मरना बुरा लगता है मन बात सच्ची है, तो निरंतर मर रहे हैं। अब क्या करें निरंतर मर रहे हैं, क्या मतलब हुआ, किस काम के लिए आए थे यहाँ, वो काम किया है कि नहीं। अंत्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त बदेशमा, भगवान कहते हैं इस शरीर को प्राप्त गए, कैसा शरीर है अनित्य है, कब चला जाए पता नहीं, अनित्यम और असुख सुख नहीं है इसमें, दुखालय शाश्वतम, ये संसार है दुखालय, जैसे भोजनालय वस्त्रालय पुस्तकालय ऐसे ये दुखालय है। अब दुखालय में सुख ढूंढते हैं मिलेगा, पुस्तकालय में धोती जोड़ा पूछते हैं, अरे बोर्ड देखा नहीं तुमने, दुखालय है ये संसार में सुख चाहते हैं। और दुखालय में शाश्वतम भगवान कहते हैं रहने वाला निंदे नहीं नहीं है और दुखों का घर है, उसमें सुख चाहते हैं। सुख चाहते हैं क्या चीज है, ये बात विचार कर देखो तो ये संयोग जन सुख चाहते ये नहीं है। आप साक्षात परमात्मा के अंश है, आपकी स्वतः परमात्मा की तरफ लालसा है स्वाभाविक, जैसे पत्थर फेंको तो नीचे आता है, आग सुलगाओ तो ऊपर हो जाती है। अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी का आकर्षण है, पृथ्वी का अंश नीचे आएगा, अग्नि का आकर्षण सूर्य की तरफ है तो ऊपर जाएगी, ऐसे आप अंश परमात्मा के हैं। मवेशो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा की तरफ जाना है तो जो सुख की आशा है और जीते रहने की आपकी आशा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। असावधानी धानी से यहाँ धन इकट्ठा करना और सुख भोगने में लग गए। ये बहुत बड़ी भारी भूल हुई है। आप धन इकट्ठा करने के लिए नहीं आए थे, यहाँ भोग भोगने के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल सुख भोग नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, कि स्वर्ग की प्राप्ति करे कि वहां भी सुख नहीं है, वहां भी खीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति और निश्चिंत हो बैठे हैं, ख्याल नहीं करते इस बात का जो बिल्कुल आवश्यक है, अनिवार्य है। क्या इसको निवारण कर सकते हैं? क्या सदा रह सकते हैं? ये सावधान होने वाला है, मृत्यु बड़ी सावधान है, इसकी भूल नहीं होती। हजारों लाखों करोड़ों आदमी देखे जिसमें कोई मौत की भूल में रहा हुआ देखा आपने, कि मौत भूल गई वो बाकी रह गया। तो ऐसे खतरे की जगह बैठे हैं और निश्चिंत बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं डेरा लगा दिया माने यहीं रहेंगे, ऐसे कैसे रहोगे आप? जब रहने की रिवाज ही नहीं है यहाँ की, तो फिर कैसे रहोगे? आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप ये जागृति रखोगे, यहां से जाना है तो क्या होगा? अन्याय नहीं करोगे, समय नहीं, किस समय जाना पड़े तो सबके साथ प्रेम का आदर का बर्ताव करो। भाई थोड़े देर रहना है, फिर हम क्यों बैर करें किसी से ही, क्यों द्वेष करें? और वास्तव में जन्म हुआ है मनुष्य का ये तत्व ज्ञान के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, उद्धार करने के लिए, सदा कल्याण करने के लिए, सदा से दुख मिट जाए उसके लिए मानव जन्म हुआ है। ये मानव जन्म मामूली नहीं है। दुर्लभ मानुषो देह दुर्लभम त्रयमेव तु लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं भव संभवन्ति। दुर्लभ शरीर है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, मिला हुआ है दुर्लभ। स्वर्ग आदि का सुगुण सुख बताए, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। स्वर्ग के लोग देवता भी मृत्यु लोग को चाहते हैं, भारत आदि रे। तो ये भारतवर्ष में आप आए हो, ये भारतवर्ष है, गंगा जमुना जहां सरस्वती नदियां है, समुद्र है, ये धर्म स्थान है। ऐसे भारतवर्ष में जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसमें कल्याण की सामग्री है। परलोक की बात स्वतः सिद्ध है, ऐसे लोग वे प्राप्त हुए हैं तो निश्चिंत कैसे बैठ रहे? होश आना चाहिए ना, तो होश क्या है? उस होश का नाम ही जागृति है। हरदम ये रहे भाई यहाँ थोड़ा दिन आए हैं, जैसे हम वो यहाँ आए हैं तो हम बैठे हैं, भी हमें जाना है, अब उस दिन जाना है, उस दिन दिन निश्चित तो है, इस जगह से जाने में निश्चित कोई दिन नहीं है। अचानक रात में, दिन में, सुबह शाम, मौत हरदम तैयार, हरदम चलते फिरते चट पड़ जाए, बैठे ही हार्ट फेल हो जाए। क्योंकि हार्ट फेल हो गया तो आपका हमारा हार्ट कौन फौलाद का बना हुआ है, वो जो फैल होने वाला वही है, उसी मिट्टी का बना हुआ है, उसी मसाले का बना हुआ है। फिर निश्चिंत किसी भरोसे बैठे हैं तो क्या करे? कि अनित्यम असुखम लोकम प्राप्त एवं प्राप्त भजन स्वभाव, भगवान का भजन करो। आप किसके? परमात्मा के साक्षात अंश है। आप अपने को जानो, परमात्मा के आप है। परमात्मा के यहाँ प्राप्त हो जाएंगे फिर नहीं आएंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। परम धाम कौन सा है जिसमें जाकर पीछे लौट कर नहीं आवे? क्यों नहीं आते? कि वो हमारा धाम है। मम ही वांशो जीव लोके, जीव परमात्मा का साक्षात अंश है, उसमें जाने पर फिर जाना नहीं पड़ता। मान प्रेतित कौन थे या पुनर्जन्म न विद्य थी, मेरी प्राप्ति होने के बाद फिर आना नहीं पड़ता। आप बड़े धनी हैं, जगह जगह होटलों में ठहरते हैं, बड़े बड़े मकानों में ठहरते हैं, परंतु है मुसाफिर आप, और अपना छप्पर और टूटा हुआ भी उसमें घर पर पहुंच गए तो घर पर आ गए, तो परमात्मा का धाम है वो, आपका खास घर है, वहां जाने पर फिर जाना नहीं पड़ेगा। तो उसकी प्राप्ति कर लेना सबसे पहला काम है। वो भूल ही गए, अबे यहाँ किस लिए आए थे? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सदा के लिए कल्याण हो जाए, परम शांति की प्राप्ति हो जाए। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकंकत यस्मिस्तितो न दुखे न गुरुणा विचाल्यते। जिसमें प्राप्त होने के बाद उससे अधिक कोई है ऐसी संभावना नहीं होती। आप इतने बैठे हैं लखपति करोड़पति अरबपति भी हो सकते हैं, पर उनके भी ये है कि अब धर्म पढ़ना बाकी है और बाकी है बाकी है बाकी है। तो लाभ वो होना चाहिए कि लग लब्धवा चा परम लाभम न मन्यते न अधिकम तत अधिकम लाभम अन्यम न मन्यते, और कोई दूसरा लाभ होगा ऐसी मानने में नहीं आती बात। ऐसा परम लाभ के लिए मानव शरीर मिला है सज्जनो, ख्याल करो इस बात पर ध्यान दो, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, इससे सदा के लिए शांति सदा के लिए महान तत्व की प्राप्ति कृत कृत्य प्राप्त प्राप्तव्य ज्ञात ज्ञातव्य तीन बात है। मनुष्य में तीन शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, करने की शक्ति है। तीन शक्ति है आप में, करने की शक्ति जब तक सेवा नहीं करो करने की शक्ति कृत्य कृत्य नहीं हो गई, और प्राप्त भी है परमात्मा को प्राप्त नहीं हो तो आपकी वो शक्ति पूरी खर्च पूरी प्राप्त नहीं हुई। ऐसे ज्ञात ज्ञातव्य जो जानने लायक अपना स्वरूप है उसको नहीं जानोगे तब तब ज्ञात ज्ञातव्य नहीं, चाहे कई अन्य तरह की भाषा समझ लो, कई तरह के हुनर समझ लो, बहुत तरह की विद्या पढ़ ली, परंतु जब तक आत्मा अपना स्वरूप का बोध नहीं हुआ तब तक वास्तव में ज्ञात ज्ञातव्य आप नहीं हुए, जानना आपका पूर्ण नहीं हुआ। ऐसे कृतकृत्य करना कुछ भी बाकी नहीं रहा, अपने लिए करने के लिए करना बाकी रहेगा ही, जिस दिन अपने लिए करना नहीं दूसरों के लिए करना होगा तब करना समाप्त होगा, अपने लिए करना करना कभी समाप्त नहीं होगा, कृतकृत्य कभी नहीं हो सकेंगे। जरा सोचो वो कब करोगे, समय बीता चला जा रहा है, बहुत सा बीत गया है और रहने वाला वो भी बीतता जा रहा है, बीत जाएगा नहीं अभी बीत रहा है। मैंने जिस समय में व्याख्यान शुरू किया उनमें बहुत सा समय चला गया है, ऐसा जा रहा है। आप बात करें न करें, बैठे हैं सोते हुए हैं बात करते हैं, अच्छा काम करते मंदा करते हैं, परंतु मरने की चीज निरंतर हो रही है, जाने का दिन निरंतर नजीक आ रहा है। आप ख्याल करें न करें आपकी मर्जी, परंतु मरने का दिन नजीक आ रहा है। असली काम करना तो वो कर लो, वो काम अगर नहीं किया तो क्या किया आपने, यहाँ धन इकट्ठा कर लिया, मकान बना लिए, मुकदमा विजय कर ली, बहुत परिचय कर लिया, कई देशों में जा घूम लिए, मृत्यु समय में जो सावधान है उनके कुछ मन में आएगा कि हाय मैंने कुछ नहीं किया। अभी आपको वक्त नहीं मिलती है, आज बार में बात करने के लिए समय नहीं मिलता है, सत्संग करने के लिए समय नहीं मिलता, तात्विक बात करने के लिए समय नहीं मिलता, सबका सब समय लगा दिया है, कभी रुपये कमाए हैं, कभी ब्याह कर दिया है, कभी कोई कोई आ गया है, कभी मिलने को चले गए हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वक्त नहीं है आपको, इतना आप काम करते हो वक्त नहीं मिलता, परंतु अंत समय में हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं खाते में खतेगा ही, क्या ध्यान दो आप लोग। अभी जो काम करते हो समय नहीं मिलता है, अंत में क्या होगा, हाय मैंने कुछ नहीं किया, वहां किया क्या काम आएगा, अंत समय में काम आएगा, कितना को ब्याह कर दिया, इतने मुकदमे में विजय कर ली हमने, इतने झगड़े में जीत गए, जो काम आएगा, इतने बाल बच्चों का हमने ब्याह कर दिया, इतना हमने काम कर दिया, ये किए में होगा क्या। कबीरा सब जुग मेरे ना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, वो धन है आपके पास में, परमात्मा का नाम लिया वो पूरा का पूरा साथ चलेगा, कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, और धन संपत्ति वेब कौड़ी एक साथ चलेगी नहीं चलेगी, वो तो इकट्ठी कर रहे हैं और साथ रहे उसका काम ही नहीं है, इससे बढ़कर गफलत होती है कोई। ये नींद से जागृत हो, ये जागृति रहनी है, नींद नहीं गफलत में नहीं रहना है, जागृत रहना है, अपने यहां से काम करके जाना है। ऐसा अगर आप अपना काम करेंगे दुनिया में आपका आदर हो जाएगा, यहाँ का आदर हो जाएगा, यहाँ की उन्नति आप नहीं चाहते वो हो जाएगी। आप नाम चाहते हो, नाम नाम बिन ना रहे सुना सयाने लो, मीरा सुत जायो नहीं शिष्य मुंडियो कोई, मीरा के कोई चेला नहीं हुआ, हम साधु चाहते हैं हमारा चेला हो जाए, हमारा नाम रहेगा। आपके जैसे तो बेटा हो गया, मेरा नाम रहेगा। तीन चार पीढ़ी नाम आप खुद अपने पुस्तक गए हुए पुरुषों की याद नहीं रहती, दूसरा कौन रहेगा? वो नाम किसे रहेगा? भगवान के भजन से तो मीरा को कौन याद नहीं करता है? उनके पद गाने पर शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वो भगवान को मिल गई, भगवान की प्यारी हो गई। इस वास्ते मीराबाई के नाम से, उनके पदों से शांति मिलती है। तो आप दुनिया का उपकार भी भजन करके कर सकते, उतना नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों अरबों रूपया खर्च करके भी दुनिया का उपकार आप इतना नहीं कर सकते जितना उपकार परमात्म तत्व को प्राप्त करके कर सकते हो। उपकार भी करना हो तो उपकार इससे बढ़िया है, और अपने कल्याण करना हो तो कल्याण इसी बात में है। आपका नाम भी इसी में रहेगा, पर नाम चाहते नहीं जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे हुए हैं, नाम नहीं चाहते। क्या मीराबाई ने कोई डिग्री ली है? नाम क्यों गा? उसे कोई परीक्षा दी है? नहीं, भगवान का भजन किया। तो भगवान नित्य है, तो आपका नाम भी नित्य, आपका अमर नाम रहेगा। वो अमर दब आपका नहीं रहेगा। कितने मकान बना लो, बड़े चबूतरे बना लो, बड़े स्मारक बना लो, कितना दिन रहेगा? खत्म हो जाएगा सभी। तो भगवान के चाहने से आप सदा शांत रहेंगे, आनंद। आपके बड़ा भारी लाभ होगा, और आपके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी भला होगा। आप संसार में देखें, मेरी देखी हुई बात बताता हूँ, जिन गांवों में संत महात्मा लोग 100-200 वर्षों में घूमते फिरते हैं, वे घर ग्राम और रह गए हैं। अगर 100 वर्षों में कोई संत नहीं गए, उनको जाकर भूत घड़ा बिल्कुल पिशाच वाले आदमी है। घर में गांव में मंदिर नहीं है ठाकुर जी का, ऐसे गांव है, कोई संत वहां नहीं गए, बेहोशी में पड़े हुए हैं। अगर जड़ संत जाते हैं उनका चेत होता है, असली वास्तव में तत्व के जीवन मुक्त पुरुष जहां पहुंचे उनको शांति होती है, उनमें सदाचार होता है, सदगुण होता है, उनमें शुद्धता आती है। तो अपना भी भला परमात्मा प्राप्ति से है, और दूसरों को उपकार भी परमात्मा प्राप्ति से है। हरिमा नाम भजा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है शिगुरु, परमार्थ और स्वार्थ सबसे उद्धत हो जाएगा। आप उपकार में पैसे लगाओ बड़ा बढ़िया है, परंतु भजन करने से जो चीज मिलती है वो चीज नहीं मिलती। इसका अर्थ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बड़ा अच्छा, पर भजन करने वाले के द्वारा स्वतः दुनिया का उद्धार होता है, दुनिया का सुधार होता है, दुनिया का भला होता है। बिना किए जैसे सूर्य भगवान जाते हैं, वो दिन हो जाता है। सूर्य करता नहीं है दिन के मैं प्रकाश कर दूं, ऐसे उनके अभिमान नहीं, और संत महात्माओं के अभिमान नहीं होता है। अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के 5वें सर्ग में राम गीता आती है, उसमें लिखा है यह सेवते माम गुणं गुणात्परम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहम स्वपादान चितरेणु भी स्पृशन पुनादिलोक तृतयं यथा रवि। वो सगुण का ध्यान करे चाहे निर्गुण का, यह सेवते माम अगुणं गुणात्परम, अथवा सगुण का ध्यान करे निर्गुणा निर्गुण करे, सोहम वो मेरा स्वरूप है। सगुण का ध्यान करना मेरा स्वरूप, निर्गुण ध्यान मेरा सोहम। स्वपादान से रेणु भी स्पृशन, वो जो घूमता है अपने चरणों की रज्जी से पुनाति लोक त्रितयम, तीनों लोगों को पवित्र करता है। यथा रवि, जैसे सूर्य जाता प्रकाश हो जाता है, ऐसे संत महात्मा परमात्मा को प्राप्त हुए जहां जाते हैं वो प्रकाश कर देते हैं। सूर्य प्रकाश बाहर करता है और संत महात्मा प्रकाश भीतर करते हैं। भीतर होश हो जाता है, भीतर ख्याल आ जाता, ओहो क्या कर रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं, क्या जाते थे, क्या करते थे, क्या कर रहे हैं। होश आते आते होश, और फिर ठीक काम करते हैं तो होश आना क्या, जागृति, जागृति हो जाती, होश आ जाता है, यानी तो बेहोश में पड़े हुए हैं। ये मामूली बात, जैसे परिवार नियोजन की बात है, मैं कहता हूं गलती करते हो तो बहुत सी बहनों माता रोने लगती है, मैं कहता हूँ भिक्षा लेता हूँ घरों की, पर जिस घर में गर्भपात किया उस घर के पानी भी पीना पाप लगता है। शास्त्र में लिखा है गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो अन्नाथ अक्षय हो जाता है, खाने लायक नहीं होता, महान पाप। इसके समान पाप जोड़ी का मेरे को देखा नहीं है। आप इतने बैठे हैं सुनने पढ़ने वाले, गर्भपात के समान पाप बताने वाला कोई कहते तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। इतना महान पाप करते हैं उस घर का पानी भी पीने लायक नहीं होता, क्यों होता है ऐसा? बेहोशी होता है। अगर सुन ले होश में आ जाती सब पाप करेंगे, क्यों होता है? जागृति नहीं है, गफलत है। बड़े बड़े अन्याय करते, झूठ करते, कपट, जादूदारी, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात करते हैं, पैसों के लोभ में आकर के सरकार को भी चकमा देते हैं, दूसरों की ठगाई करते हैं, मन में समझे राजी हो गए। लोग कहते ऐसा बड़ा चलता पुर्जा है, लखपति बन गया थोड़े दिनों में, वो चलता पुर्जा चलता ही रहेगा, पुर्जा भी कभी बंद होगा नहीं। अरे झूठ कपट करके उन्नति कर दी, क्या किया? धन जितना कमाया है झूठ कपट बेईमानी से, वो धन में से कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं और पाप में कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। धन कमा करके पाप की पोटली लेकर चले आगे, महान दुख पड़ा पड़ेगा, बेहोशी में ऐसा दुर्दशा दशा होती। आप सत्संग हो जानते हो ना, किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। अवश्य भोगते व्यंकृत कर्म सुभाषो, अशुभ अशुभ कर्म किया फल भोगना पड़ता है। ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोट सके भी, सैकड़ों वर्ष हो जाए कल्प बीत जाए तो भी किया वो कर्म नष्ट नहीं होता। पैसों के लिए पाप किए, वो पाप तो जमा होता है भीतर आपके अंतःकरण में, और पैसा जमा होता है बैंकों में, तिजोरियों में, मरने पर तिजोरी में से एक कौड़ी नहीं आएगा साथ में, और पाप एक कौड़ी पीछे रहेगा नहीं। अरे बड़े होशियार है, बड़े चौकी, हम यहाँ काम किया आपने, कितना घाटा हुआ है आपके, यह है होश है कर रहे भाई जाते दिन। जो समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, वो समय सबका सब पाप पटोड़ने के लिए, नरकों की तैयारी के लिए आपने लगा दिया। क्या ये मनुष्य शरीर का फल है? होश में आओ, होश में जा, ध्यान दो, राजी होते हैं हमने धन कमाया झूठ कपट से, बेईमानी से, ठगी से, धोखाबाजी से, विश्वासघात से धन कमा लिया। पर विश्वासघात विश्वासघाती महापापी होता, आत्मघाती महापापी, बड़े बड़े तीर्थों में पाप से शुद्ध हो जाता है, पर विश्वासघाती का दूसरे मित्र दो है, मित्र दो ही पाप विश्वासघाती है, इसका कल्याण नहीं होता। ऐसे ऐसे वो विश्वास करे, विश्वासघात कर, धन राजी हो गए, हम राजी हो गए। अरे क्या करते हो, राजी होने की बात है? ये महान नरक खरीद लिए, महान कष्ट खरीद लिया, वो आपको खुद को पाना पड़ेगा। धन तो खा ले माधिये भाई दूजे घर वाले, और भोगना पड़ेगा आपको पाप का फल। और आप होशियार कहलाते हो, क्या होशियारी है? जरा होश में आओ, ख्याल करो, क्या कर रहे हो आप, नतीजा क्या होगा? ये मनुष्य सोच सकता है, पशु नहीं सोच सकता। गाय भड़ी पवित्र, खुरों की रज पवित्र, गोमूत्र पवित्र, गोबर पवित्र, परंतु गाय को समझा सकते हो आप? आप में भगवान ने शब्द दिए, विवेक दिया, होश आओ होश में। तो आप लोगों से प्रार्थना है, आप जागरूक जागृत हो जाओ। ये गफलत में सोए हो ना, सोए हुए, जैसे सोने को बेहोशी रहती है ऐसे काम करते हुए बेहोशी में समझ जा रहा है। कब होश होगा बताओ? कौन सा दिन ऐसा होगा कि जिस दिन आप होश में आओगे और अपना काम ठीक तरह से करोगे? क्या आप बड़े हो जाओगे तब करोगे, बूढ़े होगे तब करोगे, कोई बेटा पोता काम करेंगे तब करोगे? सब कुछ होते हुए भी वो काम पहले है। इमन प्राप्त भजन स्वभाव, ये मानव शरीर प्राप्त किया है मेरा भजन कर, ये उसके लिए है। ये झूठ के बट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करके नरकों में जाने के लिए नहीं है। आपने नरकों की तैयारी कर ली, जिससे तत्व की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए मुक्ति हो जाए, दूसरे दुनिया के लोगों का उद्धार कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। इतनी योग्यता आप में होते हुए आप तो उद्धार अपना ही नहीं करते, नहीं दुनिया का नाश करते हो और नरकों में जाते हो। क्या ये मनुष्य का काम है? जरा अंदाजा सोचो, आप विचार करो। ये जागृति नहीं चाहिए, गफलत में कैसे बैठे हो? होश ही नहीं है। मरना है इसके बाद ख्याल ही नहीं है। गाड़ी में चढ़ते हैं बैठे हैं, अरे भाई स्टेशन आता है उतरना पड़ेगा, ऐसे जितनी उम्र है खत्म होने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा। घड़ी चलती है कट कट कट करती है, पर चाबी खत्म होने पर चलेगी, उसी चाबी भरनी आपको आती है। ये जो खटखट चलती है चाबी भरनी आती है आपको, ये चाबी उधर ही खत्म हो रही है श्वास प्रतिश्वास में, एक एक श्वास में आपकी उम्र खत्म हो रही है। जैसे चलते हुए एक एक कदम में कटता है हम गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं, ऐसे एक एक श्वास में आप नरकों की तरफ जा रहे हैं, मरने की तरफ जा रहे हैं। अब कब होश होगा, ये कौन सा दिन होगा, अरे कौन बताएगा, अरे कहाँ सीखोगे, कहाँ शिक्षा मिलेगी, कब चेत होगा। अंधाता जा ध्यान दो, क्या कर रहे हो, क्या करना था, क्या लगे करना, बस यही अचंभा है। बड़े आश्चर्य बात है, कहना क्या चाहे दार क्या कर दिया आपने, मनुष्य ही प्राप्त करके सदा के लिए कृतकृत्य हो जाते, करना कुछ बाकी नहीं रहा, जानना बाकी नहीं रहा, पढ़ा बाकी नहीं रहता, वो आपके बाकी नहीं रहता, सब कृतकृत्य प्राप्त प्राप्त भी ज्ञात ज्ञात भी हो जाते। ऐसा मौका मानव शरीर का है, उसी तरह ख्याल ही नहीं किया है, उम्र खत्म हो गई, क्या किया, पाप किया, अन्याय किए, लोगों को धोखा दिया, कितना पाप किया है जरा सोचो, सोचो हृदय दहल जाए विचार किया जाए तो। इस वास्ते सज्जनो अब ऐसा करो, अब न नशा नहीं, अब न नशैया, अब सावधान है भाई, भगवान का भजन करेंगे, हे नाथ करेंगे। क्या उपाय जिससे हम ठीक बच जाए, ऐसा उपाय, और आजकल इसका उपाय बहुत जल्दी हो सकता है, कलयुग में जीव का उद्धार जल्दी होता है। सब युगों से बढ़ गई युग की महिमा काल चुकी है, कले दोष दे राजन हस्ती एको महान गुण, एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम विजेत, एक भगवान के नाम कीर्तन कर से कल्याण हो जाएगा। भगवान के नाम से चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव, कल जुग में नाम की विशेष महिमा है। आप व्यापारी लोग हो या ध्यान दो, आप उन्नति कब करते हैं, जो माल सस्ता आ जाए और महंगा हो जाए बिकता है तो आप लखपति करोड़पति बन जाते हो, ठीक बात है ना। ये नफा वस्तु में है न भी नफा भाव में हो, और भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खोए तो सस्ती मिले महंगी जाए उसे नफा होता है। सतयुग में जितना राम कहने में समय लगता था उतना कलयुग में आज उतना ही समय लगता है, पूंजी खर्च उतनी होती है, और इसकी महत्ता सतयुग में इतनी नहीं थी जितने कलयुग में। नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण येन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममेदम् दुर्देव दुर्दैवनाग। सतयुग में जितना नाम लेने में समय लगता है उतना ही नाम लेने में समय लगता है, और इसका मूल्य होगा कलयुग में जितना महात्म्य उतना, तो लेने में तो ऐसा सतयुग के समान, और इस बिक्री होगी कलयुग के समान, इतने लाभ की बात है। और बढ़िया लोग महाराज लूटने लग जाए, ले लो सब माल ले लो, तो आप अगर समझदार हो तो अभी नाम लेना चाहिए जरूर, चलते फिरते उड़ते उड़े नाम की महिमा बहुत है, अभी नाम लिया जाए। मूल में लगता उतना ही, जितना सतयुग लगता उतना ही, अगर महात्मा इसका कलयुग के समान होगा। ये व्यापार की बात हर एक बताता नहीं है, आप बताते हो व्यापार की बात, प्रमुख जगह से इतना माल लाए बहुत नफा होता है, साथ में कोई जानने के लिए जाए तो पूर्व की तरफ जाने वाले पश्चिम में टिकट लोग है, किसको पता नहीं लग जाए, समझेगा नहीं, इतना मौका है, इतना तो सस्ता मिलता है, इतना महंगा बिकता है, उससे फिर भगवान नाम नहीं देते भगवान का। मरने पर कहते राम नाम सत्य है, नाम नाम सत होना आपने माना, मरने पर कह दिया उसे क्या हुआ, अरे साचो भगवान का नाम है, कहावत है सीधी, वो भगवान का नाम कितना रहने में कितना सस्ता, और मूल्य कितना महंगा, अरे वो नाम लेते नहीं, राम गड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, किसी के लिए मना नहीं, नाम लेने में कोई मना होता है क्या, किसी का दबाव है कि नहीं ले सकते आप, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नहीं संतुदास जीते सो ले जाए जो ले ले उसी का नाम। कितनी सुगम सरल सस्ती बात, अरे कितना इसमें मुनाफा, पर होश ही नहीं है, क्या जागृति नहीं है। अब क्या करना था, अब क्या कर रहे हो, आपसे प्रार्थना है अन्नदाता आप जरा सोचो विचार करो। आपने कभी सोचा है ठंडी नजर से कर क्या रहे हो और जीना कितना है पता है, काम करते करते ही साहब खत्म हो जाएंगे। एक ब्राह्मण देवता थे, एक ब्राह्मण की स्त्री, एक बेटा, एक बेटे की स्त्री, चार प्राणी थे। बेटा मर गया, आंगन में पड़ा है, ब्राह्मण देवता थे, उठकर चल दिए, कहां जाते हो, कि भाई अब भजन करें हम तो। अरे बेटा मर गया आप तो नहीं करोगे, बेटे ने मृत्यु समय में भी इसने विचार नहीं किया मर जाऊंगा तो बूढ़ा बाप है, दो स्त्रियां है, इसका पालन कौन करेगा, मरने के लिए भी इसने नहीं सोचा तो मैं कल्याण के लिए जाता हूँ मैं क्यों सोचूंगा कि कैसे निर्वाह होगा। ये बेटे ने सोचना चाहिए ना, जवान था, मैं तो अपना भजन करूंगा, निकल ही गए। घर में मुर्दा पड़ा है कि जिसके घर चाहिए उठाओ, हमें मतलब नहीं, होश होता था वैसी बात होती, अपने भजन करो भाई, अपने कल्याण करेंगे। इसका अर्थ नहीं है कि स्त्री पुत्र का पालन नहीं करना चाहिए, माँ बाप का पालन, ये उल्टा अर्थ नहीं, चेत जब होता है तब अपना कल्याण करते हैं। बादशाह ने बीरबल से पूछा कि दाढ़ी तुम्हारी रहे हमारी आग लग जाए तो पहले किसको बुझाऊं, कि दो हाथ तो यहां मारूं पीछे आग बुझाऊं, तो पहले तो अपना काम करो फिर दूसरा काम करो, आप उपचार ही नहीं इसका। सोचो क्या कर रहे हो आप, बुद्धिमान होकर के, समझदार होकर के, विवेकवान होकर के, भगवान ने आपको विवेक शक्ति दी है, जागृति दी है जिससे अपना कल्याण कर सको, ऐसा मौका प्राप्त करके फिर भी प्रमाण तो नहीं करते। इवं प्राप्य भजे सोमाम मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग दो उसको, सीधी बात है, सर्ग बात है। दो बात खास मनुष्यों के लिए ध्यान देकर सुने आप लोग, क्या करें, दो बात करो। एक तो अपने से उपकार हो जितना उपकार करो, धन से, मन से, शरीर से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से, जो पद मिला उस पद से दुनिया का भला करो, दुनिया की सेवा करो, ये मनुष्य का काम है। मनुष्य सेवा करने के लिए है, आज तो महान विपरीत अवस्था हो गई है कि मनुष्य के लिए सब मिले खा जाओ होगा सबको ही, ये नहीं है, उनके लिए मनुष्य रक्षा करने के लिए कारागार में जितने कैदी रहते हैं उनके लिए रखे जाते हैं अवसर, ये नहीं कि अवसर कैदियों के लिए नहीं हो, कैदी उनके लिए हो ऐसी बात नहीं है, जितने जानवर है, जितने जंतु है, उनकी रक्षा के लिए मनुष्य शरीर है, अगर मनुष्य उसको खाने लग जाए तो कहां बचेंगे वे, तो सबकी रक्षा करो, सबकी सेवा करो, सबकी उन्नति करो, सबको आराम पहुंचाओ, ये आपकी एक जिम्मेवारी, एक भगवान को याद रखो, ये दो काम खास है आपके, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जहां रहो दूसरा हित करो, उपकार करो, ते प्राप्त माम एवं सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में आप रहो, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ दुर्लभ कुछ नाही, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम कौन के सर्वभूते तीरता, प्राणी मात्र के हित में रत होने से परमात्मा की ब्रह्म की प्राप्ति, सगुण की प्राप्ति सब हो जाएगी। तो दो काम खास है, दो काम नहीं है वो मनुष्य कहलाने नहीं है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, रूप मनुष्य का है, ये पशु जैसे पशु कुछ नहीं करता है, खाते पीते अपना समय बर्बाद कर देता है, मर जाता है, ऐसे ही खाने पीने कमाने में मर गए, वे पशु ही है, पशु नाराज हो गए। एक पुस्तक मैंने पढ़ा, उनको पशु कहा तो पशु नाराज हो गए, कई बाबा ये मनुष्य पशु कैसे हैं, पशु तो पाप कट करके मनुष्य जोनी की तरफ जा रहा है, और मनुष्य पाप करके नरकों के पशु जोनी की तरफ जा रहा है, कौन ठीक है। पशु तो पाप कटते हैं और मनुष्य के पाप बढ़ते हैं, मनुष्य नाराज हो जाए, पशु नाराज हो जाए, इस वास्ते उनसे भी भयंकर पशु है ये निकम्मा, और पाप करके नरकों में जाने की तैयारी कर रहा है, ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य का काम है सबकी रक्षा करो, सबका हित करो, सावस जंगम जितने जीव उनको सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, सर्वभूत हिते रता, आपके प्रीति संपूर्ण के हित कर्म होनी चाहिए। आप हित कर सकते हो, कितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना ही। माल पर जगात है, इनकम पर टैक्स है, आप जितनी शक्ति उतनी शक्ति आपको आप कल्याण हो जाएगा। कम शक्ति वाले का जल्दी कल्याण होगा, कम धन वाले का जल्दी कल्याण होगा, अधिक धन वाले का कल्याण कठिन होगा, अधिक शक्तिशाली वाले का कल्याण कठिन होगा। ऐसे ब्राह्मण और सन्यासी इनका कल्याण कठिन तरह से होगा, और नीचे प्राणी है वो कल्याण करे तो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि उसके बहुत तो पाप कटे हुए हैं, वे कर लेगा जल्दी कल्याण हो जाएगा। बड़े बड़े बन गए पुण्य लेकर के, वो पुण्य खर्च पाप करेंगे तो उसका कल्याण जल्दी नहीं होगा। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी को निराश नहीं होना चाहिए। अरे अपनी माँ की गोदी में जाने के लिए सबके सब बेटे अधिकार रखते हैं कि मेरी माँ है, मेरी माँ है। ऐसे भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव, भगवान सभी माँ है। माँ की तरफ चलने के लिए सदाचारी दुराचारी पापी अन्यायी न्यायी चल पड़ो, माँ गोदी में लेने तैयार। पापी से पापी अब से सुदुराचार हो भजते मामन निभाग, गीता ने कहा दुराचारी से दुराचारी है पर अन्य निभाग माम भजते, अन्य निभाग मेरा भजन करता है। अन्य निभाग का तेल धारावत नहीं, अन्य की उपासना नहीं, अन्य का भरोसा नहीं है, धन का भरोसा, कुटुंब का भरोसा, जमीन का भरोसा, ये नहीं भरोसा। एक एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, एक भगवान का भरोसा, उस भरोसे से आप काम करो। जो काम करो भगवान के लिए करो, अपने घर के लिए करते हो। मेरे से पूछते घर में रहते हुए उद्धार कर सकते हैं, घर में गृहस्थ में रहते उद्धार कर सकते हैं क्या? तो गृहस्थ में रहते उद्धार कर सकते हो, पर भीतर गृहस्थ भर गया तो उद्धार नहीं होगा। नौका पानी में रहती हुई पार करती है, परंतु नौका में पानी भर जाएगा तो डूब जाएगी, क्या उसको पार करेगी? ऐसे भीत में राग द्वेष ईर्ष्या दम्भ पाखंड ये पानी भर गया भीतर में तो मरोगे, कुछ कुमौत बड़ी दुर्दशा हो गई। भीतर से खाली हो, भीतर से भगवान है, भीतर तो हर काम करो गृहस्थ का, भाई हो चाहे बहन हो किसी का काम करते हुए भीतर गृहस्थ नहीं है, भीतर गृहस्थ नहीं आकर मतलब राग द्वेष नहीं, हर शोक नहीं, धन चला जाए रह जाए अपने मस्ती है, क्षमता होकर के समतुम योग उच्चते, क्षमता का नाम योग है गीता में। योग ये प्राणायाम करना जैसे करना, ये योग योग नहीं है, असली योग है परमात्मा के साथ संबंध हो जाए। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग लय योग हठ योग राज योग मंत्र योग अनाशुति योग, योग का अर्थ वाही करने समाज परमात्मा के साथ संबंध। तो सब काम करो संबंध भगवान के साथ रखो, उसको हमें प्राप्त करना है। एक लक्ष्य एक ध्येय उम्र भर का, आज बदल दो आज आज आज अभी आज भी अभी। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी बात अनेक की, जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधर आज अभी अभी। माताओं बहनों भाइयों सज्जनों, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज और आज भी अभी सुधर जाए। हो राम को नाम जपो तुलसी तसी कुशवाज, भगवान का होकर भगवान के नाम का भजन करना, भगवान का होकर भगवान का हो गए मैं भगवान का हूँ। जिस तरह से बहना ब्याह होने पर अपने घर की माँ बाप की अपने को नहीं मानती, जहाँ ब्याह हुआ वो अपना घर है उसको अपना घर मानती है, ऐसे आपका घर परमात्मा है, ये घर आपका नहीं है, ये पीहर में बैठे हो ससुराल वो है घर आपका, उसके घर के उसके हो गए भी हम भगवान के हैं। अब भगवान का भजन भजन का भगवान का भक्त जो करता है वैसा बर्ताव दुनिया के साथ करना है। मैं भक्त हो गया वो राम को और नाम जप, ऐसे माँ माँ करने से माँ सुनती है, परंतु जितनी बैठी है माताएं जिन जिन के बालक हैं उनका सबका नाम माँ है। एक बच्चा माँ माँ करता है क्या सब दौड़ती है क्या? जिसको वो माँ कहता है दूसरी जागरण राजा मैं ही माँ हूँ कहना, अरे मेरे को माँ कहते हैं कई बच्चे कहते हो, मैं नहीं मानता मेरी माँ नहीं। हो राम को नाम जो भगवान का हो कर, मैं भगवान का हूँ, बहुत काम हो गया, बड़ा भारी काम हो गया, मैं भगवान का हूं। ऐसा अगर भगवान का नाम हो राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमात कुसुमत करो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि पाप न करो, ना दुष्टों का संग करो, ना कोई पाप करो, उनसे बच करके कुसुम को छोड़कर नाम का जप करो भगवान का हो करके, और दुनिया को उपकार करो, हित करो, सेवा करो। यह मनुष्य सेवा करने के लिए है, सेवा कर सकता है, लूटपाट कर सकता है, तो अपना भला सेवा करने से है, दूसरों को सुख पहुंचाने से है। घर में जितने प्राणी है सबको सुख पहुंचाओ, काम धंधा करो, आप स्वयं आरंभ दो दूसरों को, मान बढ़ाई आराम दूसरों को देने की है, ये लेने की नहीं है। काम धंधा परिश्रम ये लेने का है, ये देने का नहीं है। ज्यादा दूसरों से काम कराओ, घर वाले से आप काम नहीं करोगे तो बैठे बैठे मोटे हो जाओगे, तो उठाने वाला रोएंगे बेचारे के, लाश भारी बात है, क्या फायदा होगा, थोड़ी राख ज्यादा हो जाएगी और क्या होगा यार। अरे काम धंधा कर दो, सेवा करो, निहाल हो जाओगे, जहां जाओ सेवा वालों के सब जगह पूछ है। जैसे कि बद्रीनारायण गए तो रास्ते में चलते चलते बेचारे थक जाते हैं, जहां ठहरते हैं वहां गठरी है, उसमें बैठे उसी में नींद आ गई, दो चार सज्जन होते हैं चटाचट ला करके लकड़ी लाए, दूर जाए चूल्हा चलाया, रसोई बनाई, रोटी बनाई, कहो सा भोजन करो, ऐसा बेचारे बैठे पड़े नींद आई हुई है, उठाकर भोजन करा दे, कितना उपकार होता है, सेवा करने वाला कितना लाभ लेते हैं। वो सेवा मनुष्य कर सकता है, कहीं हो किसी क्षेत्र में हो, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, दूसरों का हित कर सकता है। ते प्राप्त सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र में हित करने की आपकी रति होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, हित करना है सबका ही। तो सज्जनों ये मानव शरीर मिला है जिसे हित कर सकते हैं, तन से मन से शरीर से वाणी से योग्यता से पद से अधिकार से धन से, जो आपके पास शक्ति है उस शक्ति के द्वारा करो, विद्या है तो विद्या के द्वारा करो, अच्छी बुद्धि है तो अच्छी सम्मति देकर करो, पढ़ते हो पढ़ा कर करो, पंच हो तो पंचायती करके दूसरों को उसे मिटाओ, जो आपके पास में योग्यता है उसी योग्यता से सारी सेवा करो, कल्याण हो जाएगा, और भगवान को याद करो, कितनी बढ़िया बात है, मौका मिला हुआ है, चाहे दूसरों को सुख पहुंचाओ चाहे दुख पहुंचाओ, दोनों में आप स्वतंत्र हो, आप प्रतंत्र नहीं हो, इसमें सबको योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता मिली है, और ये स्वतंत्रता रहेगी नहीं। हाथ थकाकर हाथ सर हाथ ऊपर है, हाथ हाथ रहे नहीं हाथ में, जब हाथ पर है पर हाथ दूसरों के हो जाओगे तो हाथ में बात नहीं रहेगी, अभी हाथ में अपने हाथ में अपने स्वतंत्रता में है। भगवान का भजन करो, दुनिया का हित करो, दो बात खास, दो बात हरेक का हित करो, हरेक को सुख पहुंचाओ, हरेक का कल्याण हो जाए, हरेक का उद्धार हो जाए, और भगवान को याद करो, दो बात खास है, तो मनुष्यता आपकी सिद्ध हो जाएगी। अरे इसके बिना मनुष्य सिद्ध नहीं है, अहित करते हो और भगवान को याद नहीं करते, धन में भोगों में रात दिन रहते हो, बड़े भयंकर भयंकर पाप हो गए। आज कितने भयंकर पाप हो रहे, परिवार नियोजन करके गर्भपात करके कितना बड़ा भारी भयंकर पाप कर रहे, महान दुख पाना पड़ेगा। जिस गर्भ को आपने संसार का सुख बढ़िया ले करके और सुख भोगा और उसे स्थापन हुआ, उस गर्भ का टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कितना अत्याचार है, कितना अन्याय है, कितना क्रूरता है, कितनी राक्षसपना है, कितना असुरपना है, इसका अंदाज है कोई? विश्व वृक्ष प्रथम शास्त्र में कहा है, विश्व का वृक्ष भी लगा दे तो अपने हाथ से उखाड़ा नहीं चाहिए, जितने इतना आनंद लेकर के सुख लेकर के जिस स्थापना करी उसी का नाश कर देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कोई मिनख का काम है? राक्षस लगी असर नहीं होता, प्रजाति गर्भ में थे और पिता गया तपस्या करने के लिए, पीछे इंद्र ने सब वो लूट लिया, कया थू जिसके पेट में गर्भ है, प्रहलाद जी थे, नारद जी मिले नहीं, अबला जी क्यों दुख दे रहा है, कि मैं अबला से नहीं है, अकेले उसने भी नाको दम कर दिया है, नाक्ष ने ये जन्म या बाप बेटा दो हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल करेंगे। नारद जी ने कहा नहीं नहीं ये इसको भय नहीं, छोड़ दे, नारद जी बात सब बंद थे, फिर नारद जी ने उसको बोला, बेटा तुम मौज रहे, मस्त में रहे, और सराई सत्संग बातें किसी को प्रहलाद को निमित्त बन कर गए। तो नारद को माता रहे और नेश नारद के उपदेश को नेश ही नहीं सोधारियो शेष गर्भ माई ज्ञानी भयो। प्रहलाद कितने ऊंचे तेरे भक्त हो गए। तो प्रहलाद जैसे राक्षस का आयुष्य भी भक्त हो सकता है किसने? सत्संग से। तो अच्छा संग मिलने पर ठीक हो जाए, ऐसे गर्भ का आप नाश कर देते हो, वो कैसा भक्त होने वाला है? ये शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसे जैसे, अब वो गर्भ वाला कैसा होने वाला पता है आपको? काट करके फेंक दिया और उसको ज्ञान होता है। कपिलोपाख्यान में कपिल देव जी ने मात को माँ को दिया है ज्ञान, उसमें गर्भ की बातें बताई है। गर्भ में जो बालक होता है उसको कई जन्मों की बात याद होती है। हाँ जी, कर्म जन्म सौ सौ जन्मों में किए हुए कर्मों की याद होती है। ऐसी जान याद होती है, उसको मार देना है ऐसे महान ऋषि को मारना, वहां ऋषि नाम लिया उस बालक का नाम ऋषि। ऋषयो मंत्र दृष्टार, जो मंत्र देखने वाले, जिसे मंत्र पढ़ रहे, वेद के मंत्र पढ़ रहे, वो ऋषि होता है। वह बालक उतने ऋषि अवस्था है, उसमें सौ जन्मों की बात याद है, उसको मार देना कितनी बड़ी हत्या है। एक ऋषि महापुरुष तत्व के जीवन मुक्ति की स्मृतियां चलती है, उसको गर्भ में ही मार देना। अगर गर्भ में इतने ज्ञान होता है, सौ जन्म का ऐसे ज्ञानी को मार देना कितनी हत्या। इस हत्या के सवाल मेरे को कोई हत्या दिखी नहीं है, मिली नहीं है। आप इतने भाई बहन बैठे हो कथा सत्संग सुनने वाले, कोई मेरे को माई लाल बता दे कि इसके सवाल अमुक हत्या है जिसे प्रचार करते हो। ये माई अगर तुम गिरा दे तो गिरा दे, अवरण करा ले, कितना पाप कर रहे हैं। आपके आने वाले बच्चों को आपने बंद कर दिया, अब वे क्या हो गया? वे आप ईसाइयों में मुसलमान में जन्मेंगे, मनुष्य तो मनुष्य मिलेगा, आपने तो कर दिया बंद, अब कहाँ आएगा? नौ नौ अक्षौणी सेना थी कौरव पांडवों की। दुर्योधन ने अपनी चालाकी से एक तो अपने मामा शल्य जो माद्री का भाई था, नकुल सहदेव का मामा, वो लेकर आया था। वो एक छोड़ी सेना दुर्योधन ले ली, एक छोड़ी भगवान की सेना, दो सेना ले ली तो चार सेना उधर हो गई, ग्यारह सेना हो गई, ग्यारह अक्षौणी हो गई, और इनकी साथ रह गई। ऐसे आपके बच्चे यहाँ नहीं होंगे, वो मुसलमानों ईसाई में पैदा हो गए, तो आपके बच्चे हजार है तो वो दो हजार बढ़ेंगे उधर, और वे क्या करेंगे? आपको मंदिरों को तोड़ देंगे, धर्म का नाश करेंगे, आपके तक कत्ल करेंगे। ऐसे लोगों की आप तैयारी कर रहे हो अपने विनाश की, अपने धर्म के विनाश की, नाश की, या परिवार नियोजन करके मंदिर से जन्मेंगे भी कहाँ जन्मेंगे? जो आप तो जन्म देड़े नहीं, कहाँ जन्मेंगे? जरा सोचो कितना अन्याय कर रहे हो, कितना अत्याचार कर रहे हो। ये मनुष्य का काम है कि खाएंगे क्या? तो भगवान की चीते वो चिंता आप करते हो, खिलाने की आपकी शक्ति है? एक बाजरी का दाना भी बना सकते हो, गेहूं का दाना भी बना सकते हो क्या आप? है शक्ति किसी? बोलो, इतने बैठे हो आप, बताओ एक गेहूं का दाना बना सकते हो? बना तो सकते नहीं, मां नाश कर रहे हो। क्या अधिकार है आपको नाश करने का, जन्म बंद करने का? क्या अधिकार है आपको? अरे क्या दशा होगी, परिणाम क्या होगा? उधर वो जिंदा बढ़ेगी तब। भाइयों जरा विचार करो, सोचो कर क्या रहे हो, महान अन्याय अत्याचार कर रहे हो, दुनिया के साथ में बड़ा भेद कर रहे हो, महान पतन कर रहे हो हिंदू समाज का, कितने हत्यारे बन रहे हो। कब होश आएगा आपको? कब जागृति होगी? कब होश में आओगे? बेहोशी में बेहोशी चल जा रहे हो, क्या कर रहे हो? सोचते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। इसका नतीजा किसको भोगना पड़ेगा? अपना भोगना पड़ेगा। आपने किया काम, आपको दंड भोगना पड़ेगा, दंड आपको भोगना पड़ेगा, दुनिया का नाश होगा, जब क्या फायदा निकलेगा? कई तो हिंदू मुसलमान बना रहे हैं, मुसलमान कई हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, और इधर आपने कर दिया बंद, अब क्या दशा होगी हिंदू की? अरे वे तो अपने संख्या बढ़ा रहे हैं, जन्म रहे हैं उसके। एक मुसलमान के साठ लड़का लड़की, तीन विवाह के लिए साठ लड़का ली, चौथा विवाह फेर करेगा, ऐसा मैंने सुना। 20 लड़का लगी थे, एक मर गया, 19 है। अरे आपके हम दो और हमारे एक, हमारे हम दो एक और हमारे एक, अथवा हम दो और हमारे दो। अब दो आप रहे, मरेगा वो काम इसमें से मरेगा, और कैसे मरेगा, मरने वाला खत्म होगा कि नहीं, हिसाब करो। आप हिसाब करने वाली जाती हो, लाख आदमी हो तो 50,000 तो हो गए पहले ही, हम दो एक हमारे एक। अरे उस दोबारा फिर 25,000, फिर तीसरे में 12,500, घर खत्म हो जाओगे, खत्म। अरे खत्म होने मेरी चिंता नहीं है, नरकों में जाओगे बुरी तरह से, दंड पाना पड़ेगा, कम पड़ेगा, काम दूतों से धरेंगे मार, जूतों से गुरुदाने घमसाल ने टूट जाएगी टाट, ऐसी दिशा होगी। कितना अनर्थ कर रहे हो, कितना धर्म का नाश कर रहे हो, हिंदुओं के धर्म का कितना विनाश कर रहे हो, सत्यानाश कर रहे हो।